هو الذي يتركب من جنس القريب بالشيء وخاصة لازمة كالحيوان الزاهق في تعريف الإنسان ديواي والرسم التام رسم تام شدي وهو دا رسم تام دا طالبان الذي أغضي يتركب مركب من الجنس دا جنس سخ من الجنس القريب دا جنس سداش جنس قريب دي للشيء دا شيء او وخاصة لازمة او دا خاصي لازمة فشي دا جنس قريب او دا خاصي لازمة سخ شوي مركب ودغت طالبان رسم تام واي مثال لك حيوان زاهق حيوان جنس قريب د انسان د فار د شيخ وا انسان دي زاهق مر الخاصه لازمه ده نو دغه تباره دي رسم تام واي ناکه ته وجه ذکر کړی د طالبان دې ترسم وی وای تام وی ور سوای دی و اما کونو کې دل د دغه تام دی دا د جاست مشابهت د حج تام سره څه مشابهت ته حج تام سره لري من حيث أن فحيث تدير شو هو دار اسم تام شدي ووزي وزاسوي دي في فدكي جنسي قريب وخصص تخصيصي سوي دي بما يميزه فأغشي شده دي جنسي قريب تميز كي حاجة تام خم دا أغشو جنسي قريبو أو دا أغا تخصيص فيو مميز سوي وش أغا فصلو دا أن جنسي قريب دي تمیزی پا یو مخشص سوی دی چه آغا خاصا ده. خدا کدر فرق بینووی. چالت ده جنسی قریب تخصیص پا ذاتی سوی وو. دلت ده جنسی قریب آغا تخصیص پا عارضی سوی دی چه خاصا ی لازمه ده. تام پا داغی که بارو توایی. او رسم چه ورتوایی آغا خواشگر وجه ویده ده. رسم ده شی آغا اثر تا ده شی ویل کیجو. نو داغ رسم تام ام پر دې شی باندې یو اثر و علامه د طالبانو تی به پوسولس دا خلاص اول رسم ناقص رسم ناقص چې دی هغه ما هغه دی ترکب چې مرکب وي عن عرضات د عرضات څخه مرکب تی به پوسولس تختص خاص به وي جمله تو ها دا جمله عرضات پای کچ واحده ده د ترکیب د عرضات څخه سوی وي و اغا عرضات من حیث المجموع تخصیص تر دیه و حقیقت پری لری اغا لکدا قول زمل چه پا تعریف که ده انسان وایو دش چه انه دا انسان ماشی علا قدمی دی عریض الازبار دی باقی البشر دی مستقیم القامت دی زحاک دل طبع دی طالبان ماشی علا قدمی دی یعنی روینده علا القدمی دی د ماشی ترجمه په فارسی اغه روینده نو ماشی چې دی دا یعم عام دی جمیع حیوانات علا قدمی چې مو وایه یو څه حیوانات په نووزی وبوزی خو ډېر حیوانات پر څلورو پښو ځي یا تر څلورو لهجات پښې لري د هغې وي که نه وي او عریض الاظفار دا معنا اظفار خو دا نوکان دي جمع د زفر د زفر نوکه ته ویل کېږي دا نوکان یې سور لري پوهېږي سور پېژني بر ورته وایه سور ورته وایه څه شي ته دا نوکان چې دي هغه عرض لري سور لري تی به پوه سول څه شي پېښه کړه دیوال یې ونړاوه که ونړېدی کس ته یې ونړاوه زه په کس ته لا پروا نه لرم او بعد البشره دی طالبان دا پوست نه دی دا لستی دی چې نه دی لکه د یو مرغه د چګونکو پر ولاړی وي دا پوست دی هغه لستی خو یې سماجی کالی اغوستی دی کني چې اوس د کوسګي څخه کالی وکاجه سال مستقیم القامت دا قامت یې مستقیم دی طالبان دا قد قامت نه دی دا شده دی زحاک بالطبع دی په خپل طبیعت باندې خان طبیعت یې مر وی مرون دا خندا په خپل طبیعت باندې کوي خیر دغه خیمر ول هغه تخصيص ترمر والتر أغيوه هاي كاتا بردلودي من إيس المجموع نكتا واي أما كونه رسم شبولي فلما مرة دا تيرسل أغنو باشك تيرسل ده شرسم ده شي أغا أثار ده شي دي أما كونه ناقص شبولي فلنقصان كوتا دي بازي أجزاء در اسمتان في بدك شاغا جنس قريب دي جنس قريب بدك يذكر دي يا أنو فدا غبارة مرول شي سو ناقص دي دا أخلاص أشد صور سرواي طالبان الشواوي قوله والرسم هو دا رسم في لغة أثر طويل كي ولأنه دا رسم ما أخذ دي دي قول سداربه ويرسم الدار أي أثر هذا دي دار نيا غسراي چين ريضلي سكند والي أثرات يفاتي دا أخلاص أو في اشتلاك بيا دا رسم قول دي دار دي لازم مساوي دا شي سوال يدا فقي طالبان لغوية ترجمة خدر توقف لك استلاحي چه در توقع پاغه کنو اعتراض هم دقو فیتایدان سلاسه دی اعتراض داو ده حد خود یوار تعریف کو فیتال قول دال على ماهیه فی شیئن بیاجی در اسم تام بجلا و کی در اسم ناقص جلا در حد تام بجلا و ناج ناقص جلا دل تجی داد مطلقی رسم تعریف بولی نو نومر وی داد مطلقی رسم تعریف دا اغا مطلقی حد دا تعریف اشکارس آقو یو مرویل مرول مادغو قول دلت یہ پر ماہیت شکاوے تابعا طالبان قول دیدان دی پر اغا لازم پر اغا لازم بانی دشی دال پر لازم مساوی دشی دال دا غا یمر والاغا تعریف دی دا مطلقی رسم دا فار دا اخلاص دا ها دا معلمی دی دا دشیوائیس او یا با دشیوائی شما چند دی رسم تعریف نوکی طالبانو دا چا دا یوکی دا اغا حد یوکی طالبانو حد چی دی اغا اشرف تر چا دی تر رسم دی نو یزدک دا مطلق چی حد تاریخ جلاو کی او حج تام و حج ناقص پی بیا جلاو کی رسم نو اغو نمر والشرافت نلری لکل سوک چی لری حد چی لری تا یزدک پریشی دی دا یو یا بدرهم دا ورتو آیو چی دل چی طالبانو اعتماد پر فهم دا طالب کری دی پر فهم د کوستگی طالبانو چیش کردی اعتماد کردی کوستگی خونو تی ولی دی چی خبر و مفتدا اگر در سر گرد وقت کلن دی فیاد دا اخلاص ندا درم خبر و اینما سمی مسماکی رسم رسمن پر رسم ولی رسم پر لغت کما عارف تاو پینل اثر تویل کیز والتعارف پر خارج لازم دا ام اثر دی دا اثار سدشه کما عارف تلکداش تاو پینل فبسیا شوائی والرسم ايضا قسمان بي تام و ناقص ولمذكور ان كان كثير جنس قريب مقيد بما فاغ شبان يخصص تخصيص كي هو دجي جنس قريب فتام بي ولانه دا رسم لكوني اثر بي سمي رسما ولكوني مشابه دي دا حاجه تام اثر ها في ذلك فدغ كي تش اغا جنس قريب بكشي كي دي سمي تاما وان لم يكن كذلك فدغ شنو فناقص بي وللنقصانه خدای مرور کوتا دی عن تلکل تمامیت است داغ تمامیت نست بکشی چه آغا چوک دی چه آغا جنس قریب دی آغا ندی که ذکر دا خلاص و پسیع شوائی جملتو ها ای مجموع با یختص و خاص فایفت واحد اپل ولو کان کسم سرس بلا دا انفراد غیر مختص فایفت واحد اپل یعنی دا شعواری دی سر جمع کرد چه آغا مجموع من حیث المجموع تخصیص لري تر چا پوری طالبان راکتی واحده ولو که په اعتبار به کل واحد یې نه لري وفوري بل يكون وي عام په اعتبار د کل واحد نو لکه ماشي طالبانو دا ماشي عام نه دي یوازې انسان مشي کی یا دا یو مثلا فانه دا ماشي غیر مختص راکتی واحده پوری بل يوجد موجود په کثیر من الاشات دا خلاص هو المجموع يختص خاص په انسان پوری لا غیره په بل چا کې نه لري كما ذكر لك هذا ذكر سيف مساكي وفيكون دي مجموع من هيس المجموع مختص بالإنسان دا خلاص يوبل رقم دي دل تزمل دقيقة دا شيء ورستنقول شاغة شيء دي ونرسم العلامة وعلامة الشيء ما يولم به الشيء دعم في داكي تجمع رسم علامية توايا أو علامة الشيء ما أغدا يعلم اجمال ميل به فاغبا شيء لك ذاهك نسبة وإنسان دا ذاهك علامة الإنسان بطالي خر خاندي یا که مخنده و آوره ده نو انسانان دی طالبان نو خره نیدی دی با پوست بلد دا یو او جدار نسبت و دار جدار علامه پر دار ده دیوان طالبانو د سراي علامه نه ده نو کجوانني نو خبره خالم زکه ده بارغه نو بیا سراي نه وته وي داس نو دا خلاص نو فان الظاهر يدل ذلتكي على من پر اغه چاز کو چخان هو اوخ انسان دي والجدار يدل ذلتكي پر دار سراي ولذا دا وس سمي مسما کي رسم مصطلح بهذا الاسم فدغه يسمى دا رسم مصطلح چ مرکب دا اغه عرضات سوي چ من اسم مجموع تخصيص بار تر شفر لري دا مل ذکر سمو بلي و دا اغه عرضات پر اغه ش معنی علامه د تيجندين فوري فبسيدل ته اشاره ګور چې څه چي ده اقول اختصاص المجموع قد يكون دام في ذاك تاني من اقول نو اختصاص المجموع قد يكون مع اختصاص كل مع اختصاص كان ذاك دام في ذاك هذا ده اقول زوام اختصاص المجموع قد كل كل يكون مين ثلاثة اختصاص ها ده اغا كل واحدا تزان اوصروا مجموع من ايش المجموع خاص بي باعتبار ده كل واحدا خاص كل داغش اغلى كتنجا تعرف دي انسان اتوكي فزاهد كاتب متعجب دا دري على زياد سره زايد طالبان امر وير مر زاهد غير دي انسان بل سوك دي يا كاتب غير دي انسان بل سوك دي يا او متعجب غير دي انسان بل سوك دي يا كتب او جنم كتابت دا دا حكما او پر مسلك مر جواني اغا سل جنيات منل حكما جنيات مني يا ملك هم كتابت كي لیکن نمر دو کما او پر مذہب رواجی تایمان او کما چی دی اغه ملک مجردات اغه چی لیک دی به پوسر دا خلاص نو دا مرول زاهد کاتب متاجر چی دری سره سره زای کم تر انسان پر تخصیص لري ار یو جلا جلا ام تر انسان تخصیص لري او وقت کله کله یکونی وی په اختصاص ته مجموع من هیس المجموع دون کل واحد ار واحد نیوی نه ولا کدا مثال طائر ولود اغه طائر چې زیږون کې دی ولک لره دا وایې په تعریف کې د خفاش چې دا په تعریف کې د کوستګي وایو د خفاش وایې سی به پوزر خفاش تعریف ثابت طائر ولود طالبانو دا خفاش عجب شی دی ونه چې دا کوستګي ته نو کوي لږ سوي دی دا خفاش نه دی دا عجب نادر شی دی په مرغانو کې یو مرغ غاښونه نه لري دا دغه لري داغه خفاش شلوی معنی د ماشام ازانو چروکی د راووزی بار ګری یو ګړی دا د شپې ډیر په نوې شپم د شپه نه ګرځي بیا ساعت دا ازانو په کې میوار راووزی مول شو فرق پرتوای ته چې نو ګورې چې شپ ګورې دغه دی پرواز دا ته چې شپ ګورې چې شپ ګورې شو فرق یې ګورې کو څنګه ته چې شپ ګورې یو بل و اشتلا نشته یو بل اشتلا نشته څوک یې په بل نامه بوځي غږ وکړي سلکۍ ادا ساجه پایمل یې سلکۍ بوځي سی وفوز ادا غږ سلکۍ بولی کې شو فرق بولی دا چې دی طالبان وی واجب ناشنا مرغ یو مرغ غاښونه لري دی غاښونه لري طالبان یو مرغ حیز نه لري دا مرغ چې دی هغه چې څه دی هغه حیز لري لکه انسان دا غره کوي حیز او ټول مرغان چې هغه بیا چې دا دی چې چان باسي دوی دا غش چې چان باسي دا غي چې چان دي د خپل پیدا کی دا نه دی چې بیا چې یا چې چان اچي دی به پوس بلکې دی دا وای اشګران دا وای وای هغه د حضرت عیسی علی السلام چې مرغ جوړاو نو که هي اچ پیرن هغه ام دا شو فرق خیر دا خو نو ولیا د معجزې په شکل چر شي ژوندې سوي دی اخونو داغه دغه نه دی فات خو دا شی و طالبان چې هغه به وال بوتي ترې زاب او ناري بار مونو شو اس ګته به خچوي د خطو به جوړ کی بار باغه وال هغه هم داغه اوس نو طائرن طائر خو مرغه سوای مرغه تر شو پراکه پر طالبان تخصیص لري یا ولود دا معنا چې ژوند کی د ولادت ژوند کی د ولادت وای زیری نور حیوانات نه دي جی انو دا لري په اعتبار د کول وایي تخصیص نه لري لیکن مجموع من از مجموع چواکه غیر شو فرقه په بل چا کې نست په پویل او وقت کله کله يكون وي په اختصاص به اختصاص په خاصول د مجموع سره د اختصاص د باج قید او ایزن مجموع من از مجموع خاص وي خو یو قید شي وي چا یو قید هم په اعتبار د خپل واجبات هم تخصیص لري کمالک شپدي مثال چې ذکر په متن نو فلا ارد نو وردی انو لا حاجه اجت نست و زهاک بالصبر چو څوک وي زوحق په تابه ته ضرورت نه سوي زوحق په تابه واج ته سیس دل په چاپل پر انسان په دا سوال نو اوس وي دقس تی به فوسنه دا بل مرکی عشاد اگور اس ته چی دی طالبان تی ویني ماشي على قدمي دا غشم بي داکل پر دا ماشي معنی پر ته دا ماشي على انه ماشي على قدمي نو دا اعلان پوس ان الماشي چي شامل دي جميع حيوانات على قدمي چي دا خرج وزي بي په داغه بهائم الماشي تنشتكي على اقدام اربعه سلور بصور يعني دا نه معنا چې پر شپږ بصور تکي یا پر ډیرو هغه نه وځي چې پر سلور بصور تکي در هغه چې زیات یا خو نه بیخي وځي عریض الاسفار خرج وتی بي په داغه سره بطه ها بعضي طيور بعضي طيور ها دا هغه چې دمر الاسفار دا بعضي طيور چې دي هغه دغه عریض نه دي دا بعضي مرغان نه دي دا نوکان نه مري دي دا بصور نسته په کشي کې تی به پوسره دا شپته وای دا فلاس نو موږ وایم عریض الاسفار تر تیر سم طالبان دا باج البشرا سره جووت مرول بی په دغه باندې باج طیور لکبت موږ وایم او هغه کمری و غیرهما کمری طالبانو دا د کوترو په جنس کې یو نوع ده چې په فرهنګ عامه کې وګوري دا د کمری شکله ورته د عین دا کوتره ده طالبان په کوترو کې یو نوع ده لکبت او هغه څوک هغه تمری وغيرهما ولي هغه بعد البشرة دي يا لا خلاص مستقيم القامة تشوا وسنو په مستقيم القامة باندې چا اعتراض کړی حاجی لکنداری صاحب هغه رانه کل کړی حاجی لکنداری صاحب وايي وي قال ویل بعض تجارو الكتب د کتابو بعض تجاران ویل شیخ صاحب مرحوم یادی طالبان وايي هغه بعض کتابو د تجاران د کتابو ویل شیخ صاحب په نوده شی وو طالبانو خپل مکتبه یې درلوده تاجر وو خپل مکتبه یې درلودله بیا یې دا حاشیې پر کتابو باندې کولې هغه د هغه کتابو د چاپ اجازه یې بیا بل چا ته نه ورکول دوی په خپله چاپولې په خپلو کتابفروشۍ کې خرڅولې یا نورو کتابفروشانو ته به دوی ورکولې طبعا یوازې دوی کول ځکه یې هغه تجار الکتب ورته ویلي ان هذا القید دغه قید وایي دا د عوارض موجهه اوسه دی په دې ماج وایي توضیح کېږي لا مخصصانه دي په دې تخصیص نه کېږي په دې څوک نه دي وتلي ولأنه لا يخرج نوز دي په دغه باندې شی او ولا دخل لم دخل په دې موږ ویل اعتراض چې لري انتهي د دغه شیخ صاحب مرحوم خبره پای ته ورسېدل اقوله نو په حاجي لکنداري صاحب یې ځواب لم یفهم وینه دي پوه سوي هذا القائل ان په دې باندې چې مراده دغه قیودو سه احتراض په کل واحد من هذا دوی بقط النظر فقط تقول ده نظر ده قيد آخر سخر ده يواي وي ده غد قيد اعتراج دي هر يو ده بل بنو نظر قط قيد ففوير مفعل هذا من امر ده يخرجوت ده غد قيد بني مثل ده شجري ولی درخت ده ده غد شده ده ففوير ده خلاص نو امر وز يا تشنوا ده مثل ده شجر و ده بقر و غيرهما اغه شجر چې هغه مستقیم القامت نه یا بقر چې هغه مستقیم القامت دی دغه شپته ولی هاذا نه دغه وش قال علامه الفزاني صابولي تحت هذا القيد لا نتر دغه قيد ويخرج وزف دغه هغه من دغه دی منحني القامت هغه قامت چې منحني وي فول دی به پوس زهاک بل تبع اقول دی وي زمان هذا القيد مختص بانسان قال باجي التجار ویلي وی فعلا هذا بنا برداشت به قید ویس لانو حاجت نست پر اسم ناقص و انزمام تا ده قید چه مختص بی انفرادی هیوی لکه زوحاک بیل تابا دا تزورت است بل یک بی کفایت کی اختصاص تلک العارضات بی مجموعیتی ها با تراکه چی واحد اپلیوی انتهی ده شیخ تامر هم خبر پای تورسل اقو طالبان و اغیب مشران و علماء جی سرم ها اهم عصر علماء جی چه ارا کم نسبتن کیی اغیب پروان نلل تاش ادب بر سر کوي د عالمان سره دا ما شان نه دي چې دا شجران دا شي کړي تی خپل ادب ور سره ساتي تر مونږ تی هغه مشران علما دي د شیخ صاحب مرحوم دي هم تر مونږ مشر عالم دي حاجی لکنداری صاحب دي هغه تر مونږ مشر عالم دي حاجی لکنداری صاحب خو ما استاد دي نو ستیا استاد طالبان هغه شیخ صاحب مرحوم خو لازم ما استاد ته ولري و عالم دي شر عالم دي تر مونږ مشر عالم دي مونږ نو چې د څه نسبت تر تکو دا د مونږ سره بیا ده بيد طالبان دوی سره هم عصر علما دي دوی که دا نسبت سره وکړي هغه پروا نه لري دوی به پوه شو دوی یې د ادب په الفاظو دا ماشان اخلي دا دوی ته تاوان نه کوي فایده درته کوي چې دغه سبيل العلماء فأدب ذكر كوي سوي أدب بنرد أقول ذي ويزوار لعله شاي لم يطالع نيدي مطالع كري دا نرول شيخ سامرو كتب دا منتب حاجي دي كنداري صاحبا ويدا جيزنا معلوم سيدي منتب كتابنا ني ذكر كي دكور شاش دا خبري كي حتى شرد يكروزي لانا بكتل المزموم منتب متشل دا إلى هذا الكتاب فداغي ساغوجي فريدا يكروزي مشتت دا داغي أمنا دا كتل دا شايف كلي حتى كتب لكرسي فذلك الشرح كي ففير داني كل سيوي دي طالبانو چې مرول دغنو نه غواړي چې دا ګرځم منې شي مجموع خاص په دې کې بده څوک نه چاغلي په اعتبار د واحد او خاص نه نه دکته اولا هر دونه ور دي دماغ قیر چې ول کده چې انا بعضو ها بعضي غنی است مستغنی د بعضو بعض خو د بعضو څخه غنا راوي ولی په ان ذالک دا غیر ملتزم دا لازم نه وان غنس تمثيل دي طالبان دا خلاص په سیاست تولو تختصه اي مجموع تلك العرجات من حيث أنها مجموعة دابا فرخاص فلا يبدو سنة وارجيج عندها شماشي وكذا عريض الأزفار وكذا مستقيم الكامات دا لا يختص خاصا لي في الإنسان فري ولوجودها دا غو وجود لري طالبان فحيوانات فحيوانات كي وجود لري كالإبل إبل كذي عريض الأزفار دي طالبان تسي بيها وقوة دايو أو مثل الحيوان بحري بحري حيوان كذي فاغي كي مرول دا ستاتي مستقيم الكامات صورة انسان انسان دا الشيء وكل شجر طالبان لك شجر فهو يدي بعض الشجرات مستقيم الكامات دي دا غير دي كرد وكذا بعد البشرة الحية طالبان مار فيه مار آغي بعد البشرة والزبدوع شنقوشة فيني طالبان شنقوشة تشيش بولي نعم ما جيسو باخون چونگوش تا چیشی بولی؟ ها؟ چونگخ داغت ها داغت یو نعم ما جيسو باخون رکم و طالبان سبکی و طالبان تا واقع بیادانو رجی بیوالا طالبان اکلا مشکل باره دا پا دا زبدوغ نس پو کوالی باره ویلی و زبدوغ یو دا شغوخ بده چی پوبو کی گلی خیمه دوست را داغت شغوخ خوده چی پوبو کی گلی ها داغت دا باجل بشاری و غیری ما غیر دا غدوس ووجد ده في طالبان ظاهرة وجد ده غد ده في ظاهرة ده ولي مر ده تخصيص ده أرواهد أموايا في إنسان فري يا مر والمجموع من هيس المجموع بچشي في طالبان تخصيص بدري ودلت خو مجموع من هيس المجموع آدي تخصيص دري ففهم كي كي ده ليش إشارة سوال و جواب تي خلاصة ده سوال داي زبي در وشي ما ده غد تعريب السخي ده رسمي ناقص سبب چې د انسان د پاره تاوه کې ډېر انسانان به اوسي که د یو چا وپسه پرې وپرې وپسه تي هغه ماشاءالله که د مې وي یا تا خو ته دا تعریف ووایي او که یو سړی دی چې و منهدب و طالبانو نه وي دا ځیګر هم وتلي ملا هم وتلي دی مستقیم الکامته نه وي داغش هغه دی دغه دی چیرې یې داغشي انډیوال دا نو باره طالبان د انسان څخه ووتي یا دا انسان دی لیکن تعریف نه پرسالي کېږي یا یو سړی سپین ږیر استباره کړپ هغه مستقیم القامت دی یا نه دی مستقیم القامت دا غیب دی کړل یا فرض یې کړ بعض بعض انسانان دی وی دا لاسو ته چې وګوري یو مختاوی احسان پر ولا نو کدا یې سکر د ځای نه به دا غش کوی احسان ولا کړی نو هغه باره مزور بعض البشرا دی یا نو دا فکر دی انسان د ساری په سوچ نو موږ جواب دی ورکو طالبان چې موږ مدل تمرات هغه په اعتبار د اکثر دی وام خود به یو فرد داغش پکش کراشی و اکثر داغش شیوی چه ماشالا قدمیوی عریض الازفاروی بادی البشروی مستقیم القامتوی خیر از حاک بل طبق و نگردی دا فلاس پسی رقم دی دا رقم تشوینی تایمان ما یا ترکبو اه اقول زوان انا المستنیب لیست ندی بسده جن پا قصد کم ندی بیدا کردی نستا بسده جن پا قصد انحصار انده حصر کولو در اسم ناقص دما پاره کې زو کې ذکر چې هغه عبارت دي سو چې ما هغه دي ترکب چې مرکب دي عارضات په کلی ویل په ان المرکب د جنس بعید او د خاصیت ايضا رسم ناقص دي طالبان په دې دا کې راځي هغه هم رسم ناقص دا سپوسه کې تیروشه په دې پاک باندې د اراو بل اور د مزل راوړې دي طالبان او هغه مثال غریب او سره کې پرېښ دي ما هغه چې هغه مشهور نو سوال نه دا خلاص هغه مشهور ظاهر پېښ او يمكن ممكن ان دا يقال ايش بيسوي انه دا دا باب دا تغلب بي يعني تغلب دا عرضي فرزاتي باني كري تغلب دا عرضي فرزاتي كري غوري كي جنسي بعيد او خاصة ذكر دا رسم ناقص نبي دي نو تخواوا چې مرکب دا عرضات سوي اغا عرضات مجموع من هيس المجموع تخصيص لري نو دا غمر ويل مرور جنسي قريب چې پک جنسي بعيد چې پک شي کی او خاصه وي دا په موږ باندې رسم ناقص بول دا نو ټول عرضات دي جنسي بعيد عرض دي يا که جنسي قريب دي هم ذات دي که جنسي مرور بعيد دي هم ذات دي که ابعاد دي که ابعاد الابد او که ذات دي دا غي دي کنه دا باندې شو ویل ویل ولدا بنا بر چې دي بنا بر تغلب دي دا عرضی تغلیبی پر ذاتی بانی کردی چه مرکب دا ذاتی و دا عرضی سویدا لکه عرضی دستی او که پا پهم که تش اعتراض پر کوی طالبان چه یار دا غا تغلیب خمانو دا ذاتی پر عرضی که دی دا عرضی سنگا پر ذاتی بانی وزو دا تغلیب با دا اصل با غلبه پر پرعی پیدا کول دا پرعی سنگا غلبه پر اصل بانی پیدا کول پا پایر دو جواب وکی یو جواب دا یو که طالبانو گرد امر شیف شی مرکب دا اخص و دا اشرف از دستی آغا اخص جوری رولی میسی جا تابیه دا اخص ارزل دا غیدی کرد یو او یا با دیو وایو چی پا دی مقام کی دا رسم خنو بیا عرضیات اصل جی ذاتیات ندی اصل که دا حد مقامی ذاتیه وان پی نفسیه ذاتی تر عرضی اصل که مقام دا عرضیات بی بیا ته ذاتی په کښې راوړې دغه ذاتي په دا مقام کښې اصل دی یا په دا مقام کښې عرضي تر ذاتي اصل دی تغلیب یې د عرضي پر ذاتي باندې کړی نه یاسه پوه شوي دا خلاصو نو هغه سوال چې دی هغه مرول دپه سو هم په دې په فهم کښې دي اشاره وه دې سوال جواب یا د دې سوال جواب ته اشاره وي طالبان اشا عرضات تا هلته جمع را وړې ده په دې عبارت قال والرسم ناقص ما یترکب عن عرضات عرضیات جمع د عرضي جمع خودرو ته ویل کېږي چې درې عرضي سره جمع شي اوس نو که جنسي بعید او خاصه سره جمع شول دا ته وا په اعتبار د تغلیب هم رسم بولم ما رسم خو هغه وي چې په هغه کښې عرضیات ذکر وي باره په دغه رسم کښې عرضیات ذکر شول که عرضي نو څنګه به دا تطبیق د مثال د مسالو سره راشي په پوهېږ موږ به جواب دسې ورکړو طالبانو هغه چې دی رسم ناقص بللی دی هغه وجه دا ده چې تغلیب د عرضي مې پر ذاتي باندې وکړي اوس نو دا ذاتي و عرضي دواړو ته عرضي ویل کېږي د جمې څه ما فوق الواحد مراد نو د جمې څه چې ما فوق الواحد مراد کوي نو خو بس دوو عرضي ورته ویل کېږي ولو که دلته یو ذاتي بل عرضي دی چې د عرضي تغلیب مې پر ذاتي ورکړي اوس نو دواړه عرضیات باره بل کېدلی شي دا خلاص یو بله فایده د هغه لرئ فایده یې ثنیه څه فایده قالوا دي ويل وي مفهوم ده هجي تام او ده ناقص او ده رسم تام او ده ناقص هو ده مفهوم يا ماغري بينوا جدي بيان كري في اسفارهم فقبلوا كتابوك وهو اغنى ماغري نغدي من وهو اغنى ماغري شو المذكور في هذا الكتاب كري ايضا هذا ماغري في كتاب كم ذكر صداري هو مفهوم اما تعين مساجقي هذا مستقافي بأن داركم چه حيواناتك مثلا حاج تام دي حيوان زائق مثلا رسم تام دي وغير ذلك دا دغا مر التعين فعسير جدا دا دير سخت دا طالبان اشرا حيوان جنس بي داخل يا بولي ما شي بي عارض عام بولي خارج يا بولي سد دليل لري هذا مش خبري مش بده بي اوري دي دي دا جنس دي دا عارض عام فني فرق فما بين كده جي حیوانو او د چا په مابین موږ ویل موږ د ماشي په مابین کې فرق څه شته چې یو ذاتي بولي بل خارج دغه بولي خارجي بولي دا عصر جدا دی لا یتیسر دا نه اسانه کېږي الا خبوي صاحب ته د قدی متوهره قدسیه لماذا جاس هغه قال الشيخ رئيس ویل شيخ رئيس ابن سینا ویل وای ان الجنس مشتبه دی په عرض عام باندې فصل په خاصیه باندې نو په ما هغه اورده چې راوړ دي مصنف دا مسله وسه لتلک الاربعه د دغو څلورو دپاره اما یا امثلی فرضیه فرضی مثال نه دی بولی حقیقي مثال نه دی یا بی بنا کوي پر اصطلاح په اصطلاح کښې نو بیا اسانه ده نو زما په اصطلاح کښې دا ذاتي دی د عرضي بیا شي ده په پوهېږ لکن هذا التعثر دغه سختوالی انما هو دی په ماهیات حقیقي وکړي اما په عمري اعتبار یې وکړي او په اصطلاح یو کې په حدودها او رسومها فقایت سهله هغه ډیر اسانه ولی لانها هغه مبني پر اعتبار د معتبر دي او الاصطلاح یا پر اصطلاح د مصطلح چې بنا دي نو هغه بار اسانه دي کړی اسان طالبانو په فهم کې تس اشاره او تفصیل ته وکی هغه تفصیل دلته دا دي طالبان حد رسم تعریف توا ډول دی حد رسم خط تعریف پر ذاتیات رسم تعریف فارضیات خیر بارہ حق تام دی کناقص یا اخ بل خبر رسم تام دی کناقص یا اخ بیا بل خبر دا حق ام دوا ډول دی طالبان او رسم ام دوا ډول یو حدی حق چی دی یو حدی اسم دی او په یری یو رسمی حقیقی دی یو رسمی اسمی دی دا فرق لگی تایی بار حدی حقیقی رسمی حقیقی دا عصر حدی اسمی رسمی اسمی دا اصان دی دا بیسی اصان آشرا حدی حقیقی چشتا ویل کیز رسمی حقیقی چشتا ویل کیز یو شای چی تحقق و وجود پا خارج که ولی تایی بار تحقق یو شای ولی بارد آغه شی فواقی کی ذاتیات چوی چپا آغه بانی تعریف بکی دیتا حدیات چی وی او داشی دا پار چی عرضیات فواقی کی دی تا تعریف تو وکی دا چشتی رسمی آتی چی او کپ اشتلاک تر اولا شی دیوشی دا پار دی ذاتیات او عرضیات وطا کل چی دای ذاتیاتی و دای عرضیاتی فدوغ ذاتیات باندې تعریف کول بارے حج کی کدی یا حج اسم دی او فدغ شعر ذات باندې طالبانو تعریف کول دا بارے اغه رسمی حقیقی دی یا رسمی اسم دی سر مو پخلاسی دا خلاص اصیر اصیر دابل دا زو حق بل صبر خرج وتی نقطه فدغ قیس کل ما عداد انسان سر انت شاور سروای انما قید مقید کی زو حق فدي قول كي بالطبع قولي فدي قول كي بالطبع ولباج حيوانات كالقردة لك بزو طالبان بزو بيجني ها هذا دا يقبلو بيلكي ما غيش بيت مشابيبي بزي كسر دا انسان فتعلم دا صاحب دا جي بزو دا بزوان دا تعلم فدا غبان فواجبان ففوير دا خلاص نوال دليل على ان فرديباني هذا الزيك ليس بالطبع ندي ندي دليل أنداد حيواني مذكور لا حيوان ذي ذكر دا لا يزهك نخانج طالبان عند الأمر العجيب أمر عجيب تشويني نخانج ففير نوبل أعجب أمر ويني لا نخانج عجب تك أعجب ولدي أم نخانج ها وإنما يزهك خانج إذا قال تشويش ويسي لهو وديت صاحب واغ صاحب ورتوي واي ازهك زهكه المراه العجوزه وخانده په اغه خندا د شزي العجوزه من چبودي دی په دې شزي مرور پر اغه دغه باندې وخانده پر طریقه باندې فیقولو دی پیلو کی پیلون پیل یشبو چې مشابهي د زهکه سره د انسان بار د اغه سپنسری د خندا درته وکی تی به پوسل بار اغه خندا درته وکی فدغه تدبر کې طالبانو اشاره و هغه ته ده چې مخکې تېر سول چې ول دا زهاک بالطبع باید نه وایي ذکر سوی نو چې باره یې بیا دا په دوی وکړل ول دا دغه چې دی رسمي ناقص درې ډوله دي یو داسې وي چې د دې عرضیات مرکب دي چې په اعتبار د کل واحد یو لانه دي پر خاص منیس مجموع تخصیص لري یو داسې رسمي ناقص دي هم په اعتبار د کل واحد تخصیص لري هم یې په اعتبار د مجموع لري د دوار مثالونه دا یو د چې په اعتبار د کل واحد یې نه لري لکه طائری ولود هغه په اعتبار د کل واحد چې هم درلودي منیس المجموع یې هم درلودي لکه هغه زاهق و او کاتب و متعجب ستی په یاد او یو بیا دش دی چې په اعتبار د کل واحد یې مرول ګرد اجزا نه لري یو دانه دې لري خو من حیث المجموع تخصیص پرې پیدا شي تی به پوسرس دا خلاص بس دی.